EC. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 października, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. O zajęcie się sprawą tzw. podwójnych standardów żywności apelują do Unii Europejskiej prezydenci krajów Grupy Wyszehradzkiej. Szef MON gościem na zjeździe klubów Gazety Polskiej w Spale. Przed kancelarią premiera odbyła się pikieta lekarzy rezydentów. Prezydenci krajów Grupy Wyszehradzkiej zaapelowali do Unii Europejskiej o zajęcie się sprawą tzw. podwójnych standardów żywności. Był to jeden z tematów zakończonych w węgierskiej miejscowości Szekszárd dwudniowych rozmów prezydentów Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Sprawa podwójnych standardów żywności pojawiła się, gdy po badaniach laboratoryjnych okazało się, że niektóre koncerny wykorzystują tańsze składniki w żywności produkowanej na rynki w Europie Środkowo-Wschodniej. Słowacja i Węgry od wielu miesięcy domagają się zmian unijnych przepisów w tej sprawie. Mówił o tym na Węgrzech słowacki prezydent Andrzej Kiszka. To jest dyskryminacja, która w nowoczesnej Europie jest absolutnie niedopuszczalna. Sami nie poradzimy sobie z tym. Potrzebujemy współpracy Komisji Europejskiej, byśmy mogli wpłynąć na producentów żywności, aby nie dochodziło do dyskryminacji naszych krajów. Aby żadnej dyskryminacji naszych obywateli nie dochodzą. W podobnym tonie wypowiadał się po rozmowach na Węgrzech polski prezydent Andrzej Duda. Coś jest produktem albo jest bublem. Jeżeli jest produktem, ma określoną jakość i ta jakość powinna być dla wszystkich jednakowa. My się nie zgadzamy na to, żeby naszym obywatelom, naszym konsumentom i nam także, bo my także jesteśmy konsumentami, wciskano buble. W lipcu w Bratysławie ustalono, że Słowacja w imieniu całej Grupy Wyszehradzkiej oficjalnie wystąpi w tej sprawie do Komisji Europejskiej. Z miejscowości Szekszárd Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Spale trwa zjazd klubów Gazety Polskiej. Bierze w nim udział 400 osób z Polski i zagranicy. A dziś gościem jest szef MON-u Antoni Macierewicz. Spotkanie obserwuje reporterka Polskiego Radia Agnieszka Drążkiewicz. No i właśnie w tej chwili trwa oficjalne powitanie ministra. Minister kilka minut temu pojawił się na specjalnie przygotowanej sali, a wcześniej rozmawiał w wąskim gronie przedstawicieli i szefów poszczególnych klubów Gazety Polskiej, a to wystąpienie szefa MON będzie poświęcone przede wszystkim kwestiom bezpieczeństwa. Minister Antoni Macierewicz przedstawi klubowiczom Gazety Polskiej najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi obecnie nasza armia. Zapozna ich też z planami resortu obrony, a potem po tym wystąpieniu takim oficjalnym zaplanowano czas na pytania do ministra Macierewicza. No a wczoraj w Spale na nadzwyczajnym zjeździe klubów Gazety Polskiej był prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zapowiadał, że po reformie sądownictwa przyjdzie czas na reformę systemu wyborczego. Lider partii rządzącej mówił też, że zwłaszcza w przypadku wyborów samorządowych obecnie obowiązujące prawo ma mało wspólnego z proporcjonalną demokracją. A o propozycjach zmian w ordynacji do wyborów tych samorządowych Jarosław Kaczyński w minionym tygodniu rozmawiał też z partnerami politycznymi z Polski Razem. I wczoraj wicemarszałek Senatu z tego ugrupowania Adam Bielan wczoraj zdradzał, że zmiany w ordynacji mogą być przeprowadzone na przełomie jesieni i zimy tego roku. A zakładają one m.in. dwie komisje, kamery w lokalach wyborczych, a także inny sposób liczenia głosów oraz przeźroczyste urny. Zespoły Agnieszka Drążkiewicz. Przed kancelarią premiera odbyła się pikieta lekarzy rezydentów w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Od 13 dni głodują młodzi lekarze. Do protestujących dołączają kolejni. Teraz głoduje około 40 osób. Protestujący złożyli swoje postulaty w kancelarii premiera na ręce ministra Pawła Szrota. To był serwis Trójki. Jutro pochmurno w całej Polsce, będzie jeszcze cieplej, 16 stopni w Trójmieście i Przemyślu, 17 w Toruniu i Lublinie, 18 w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, 19 w Katowicach i 22 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mówisz masz. Spokojną głowę i najlepsze rozwiązania. Bezkonkurencyjny Renault Master. Kolejny rok z rzędu. Numer 1 w rankingu niezawodności Dekra w klasie transporterów. Dodatkowo pakiet przeglądów z przedłużoną gwarancją już od 44 zł miesięcznie. W ramach leasingu od 101%. Sprawdź też ofertę na Renault Trafic. Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach. Jesienią i zimą infekcje nawracają. To czas na lek przeciwwirusowy. Dlatego przypominamy. Teraz bez recepty kupisz lek Neozine Forte w podwójnej dawce. Neozine Forte. Podwójna siła przeciw wirusom i przeciw infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tabletki 1000 mg inozyny wspomagające u osób obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa. Hiperurykemia. Aflofarm.

jaki jest ich udział w kulturze, bo to w końcu też istotne. Porozmawiam z gośćmi, którymi są Aleksandra Szywała, zoopsycholog. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Katarzyna Wajda, historyk kina. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Adam Gawenda, krytyk literacki i znawca komiksu. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. A w studio jak zwykle stała załoga Niewidocznej Strony Sztuki, czyli Sylwia Hej, wydawca, i Ewa Redel, realizator. No i oczywiście ja. Proszę państwa, właściwie do pani Oli się zwracam, bo tu jest pani jedynym ekspertem. Czy kocia natura daje się rozpoznać, okiełznać? Czy w ogóle można powiedzieć, że jest coś takiego jak kocia natura? Jest coś takiego jak kocia natura i my cały czas próbujemy ją zgłębić. Obecnie mamy coraz więcej badań, które pozwalają nam coraz bardziej zrozumieć te tajemnicze istoty. Też zmienia się trochę styl życia kotów. Do tej pory, całkiem jeszcze niedawno, bo 20 lat wcześniej, to były istoty, które żyły obok nas, miały swój teren, podchodziły do nas, natomiast teraz większość kotów zamieszkuje z nami w czterech ścianach, bez możliwości decydowania o swoim wolnym czasie. Co patrząc z perspektywy gatunku i potrzeb kota, no stało się dosyć dla nich, myślę, trudnym do zaakceptowania, bo no, troszkę stłamsiliśmy tą ich niezależność, to znaczy decydujemy o tym, kiedy jedzą, gdzie się załatwiają, jak spędzają wolny czas, ile czasu my im poświęcamy. Ale też ta więź, którą mamy, jest coraz głębsza. Mówimy też o kotach, które przeżywają lęk separacyjny, co do niedawna było tylko wiązane z psami. Widzimy, jak bardzo koty przeżywają utratę opiekuna, wiemy, jak głęboko przeżywają depresję, wiemy, jak bardzo przyjaźnią się, jeżeli chodzi o relacje międzygatunkowe z psami, z innymi kotami. To oczywiście wynika właśnie z tego, że potrafimy je mocniej obserwować, bo są z nami w tych czterech ścianach. W momencie, w którym miały prawo decydować o tym swoim wolnym czasie, ta natura była bardzo skryta. Tego się nie robi kotu, napisała kiedyś Wisława Szymborska. No, piękny wiersz. Kasiu, niedawno był na ekranach film, dokument o kotach. Ty jako zapalona miłośniczka kotów, czy odkryłaś coś w tym filmie dla siebie? Czy dla mnie to jest film niezwykły, dlatego że jest w jakimś sensie antykociarski. Duży cudzysłów, dlatego że to pogłębianie tej naszej więzi z kotem, o którym mówiła pani Aleksandra, mam wrażenie, że ona też ma swoją ciemną stronę. Że my robimy bardzo często z kotów substytut dziecka, kogoś bliskiego, kogoś, kto nada sens naszemu życiu. Natomiast ta turecka reżyserka pokazała partnerstwo. Pokazała, bo właśnie to jest, może nie wszyscy państwo widzieliście, to jest dokument o kotach wolno żyjących, dzikich kotach w Stambule. One są takie pół dzikie, pół oswojone. No, one są zaprzyjaźnione z ludźmi, ja bym użyła takiego określenia. I to jest takie partnerstwo, taka relacja, która mam wrażenie, przynajmniej tak to wynika z tego filmu. Nie zapominajmy, że nawet dokument jest jakąś formą kreacji, więc to nie jest życie jeden do jednego, ale że to jest taka relacja, która daje obu stronom coś. Tam są takie piękne, bo to są prości ludzie. W większości są bohaterami tego filmu. Oni bardzo pięknie mówią o tym, co dzięki kotom zyskali. Jakiś pan mówi o depresji, którą przezwyciężył nie dzięki lekom, tylko dzięki temu, że on przychodzi, karmi koty, że on czekają na niego. Rybak opowiada o tym, jak koty pozwoliły mu się zbliżyć do Boga. To nie są dewoci, to są ciężko pracujący ludzie, którzy, mam wrażenie, są piękniejsi dzięki tej relacji z kotami, którym pozwalają na autonomię, bo oni, owszem, oni pomagają, ale nie próbują im zorganizować życia, nie oswoić na siłę. A Adamie, ty też masz kota na punkcie tego zwierzęcia, no ale przede wszystkim, jaki faworyt komiksowy, jaki bohater komiksowy jest twoim ulubieńcem? Moim ulubieńcem jest oczywiście kot Rabina. I jest to komiks, który bardzo umiejętnie łączy absurdy ludzkiego życia z absurdami kociego życia i spokój kociej filozofii z niespokojem filozofii ludzkiej. Aczkolwiek uciekłbym na chwilę od komiksu, bo zaintrygowała mnie jedna rzecz. usłyszałem teraz, że tak mocno od kilkudziesięciu lat ludzie socjalizują koty. No, dla kotów te kilkadziesiąt lat w historii to jest ledwie mały ułamek. Z psami nam się udało, ale trwało to no, ładnych parę tysięcy lat, więc nie wiem, czy na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat z tymi kotami da nam się tak szybko porozumieć i je zawłaszczyć, bo one mają zupełnie nie psią naturę. Są przyjacielem, ale jednak bardzo niezależnym. Także zaintrygowało mnie to, bo to chyba jednak proces, który będzie trwał dłużej, albo proces, który nigdy się nie skończy, bo jednak one mają zupełnie inną naturę. Tu natomiast można przypomnieć o tym, że w starożytnym Egipcie kot był czczony właśnie jako to bóstwo i za zabicie kota człowiekowi groziło to samo, czyli śmierć. I się chyba nie odradzał tak łatwo jak kot. Ale wracając do kota Rabina. Znakomity komiks pana Sfara, który wyszedł w języku polskim, bo nie wszystkie kocie komiksy i nie wszystkie dobre komiksy w Polsce można przeczytać po polsku albo w ogóle przeczytać. Natomiast jeśli chodzi o komiksy, koty są reprezentowane dość godnie i w bardzo różnych sytuacjach. I zwykle są reprezentowane w sposób pozytywny. Ale jest jeden Jest paru drani. Jest jeden bardzo, ale to taki drań nad drani, a mianowicie w komiksie Maus Arta Spiegelmana naziści Niemcy, ci, którzy zgotowali ludziom piekło i Holokaust, to są właśnie koty. A wiesz, że ja myślałam o Garfieldzie. To jego bym nie czynił odpowiedzialnym za Holokaust. Nie aż tak, tylko że jeśli chodzi o wredną naturę. Akurat wredny to on jest, ale bardziej jednak jest chyba taki uczłowieczony. On jest po prostu leniwy z natury, tak jak każdy człowiek. I trochę wredny, tak jak większość ludzi, kiedy im się to lenistwo zabiera, zwłaszcza w kapitalizmie. No to wobec tego posłuchajmy o ludziach, którzy mają kota na punkcie kota i no, też mają pewne nie najlepsze cechy. Jedne mają kota na punkcie w czasu, w piątek czy świątek, hejże do lasu. Inne mają kota na punkcie panu, w piątek czy świątek, ruszają na piątek, ruszają na łuk. A ja mam kota na punkcie kota i co sobota dręczę go. Bo ja mam kota na punkcie kota, to jest robota, ho, ho, ho. Jedni mają kota na punkcie działań, dusza w nich płonie, serce w nich pała. Inni mają kota na punkcie spania i śpią wytrwale, nawet przy paniach drzemią sobie, nawet przy paniach. A ja mam kota na punkcie kota i co sobota dręczę go. A ja mam kota na punkcie kota, to jest robota, ho, ho, ho. Te niecne słowa napisała Agnieszka Osiecka, a śpiewała Anna Żebrowska z Towarzyszeniem Skaldów, zaś utwór pochodził z listów śpiewających. No, ktoś tu kota dręczył i to co sobota systematycznie. Panie Olu, czym my męczymy, my ludzie, czym my męczymy kota? Bo rozumiem, że to już to zamknięcie to jest dla nich jakieś opresyjne. No, na pewno fakt, że wpływamy na ich niezależność, bo tutaj chciałabym powiedzieć o tym, że zdarzają się takie sytuacje u kotów wolno żyjących, które mają możliwość wyjścia na zewnątrz, na przykład zmiany domu, co w sytuacji, w której jest zamknięcie, no jest niemożliwe. Bardzo często u kotów właśnie, które mają możliwość wyboru, czasami w sytuacji, w której nie podoba im się ich obecny status, czyli na przykład to, że pojawia się nowy członek rodziny, czy zmienia się jakakolwiek sytuacja, one po prostu się wyprowadzają. U kota, który jest zamknięty, już ta decyzyjność jest ograniczona. No i co się dzieje? Ale są takie klapki się robi w drzwiach. Ale mówię o kotach, które mieszkają na przykład w mieszkaniu, aha, które nie mogą w ogóle wyjść na zewnątrz i nie mogą zdecydować, czy chcą nadal mieszkać razem z tym opiekunem, czy być w tych relacjach, które są, więc to prawo jest im odebrane. i one mówią do nas w jakiś sposób, że ta sytuacja, w której są, na przykład im się nie podoba. I odbierane to jest niestety jako złośliwość. Jeżeli spojrzymy z perspektywy kota na fakt, że zajmuje on określony metraż, to jest bardzo terytorialne zwierzę, jakakolwiek zmiana, czyli wprowadzenie nowego zapachu, nowych mebli, zmiana rytmu dobowego, powoduje u kota stres. Wielu właścicieli, opiekunów właściwie kotów dziwi się, że na przykład kot nagle zaczął załatwiać się poza kuwetą, a właściwie w ich domu nie zmieniło się nic, poza tym, że no, jadę teraz z pracy dłużej, bo jest zrobiony objazd i teraz zamiast być tam o 16 ileś, to jestem w domu chwilę później. Jeśli sobie wyobrazimy, że my nie możemy kotu powiedzieć, że będziemy 40 minut później, bo jest objazd i kot ma jakiś stały rytm, który powoduje, że daje mu to pewną stabilność, to powoduje u niego stres, zanim się przystosuje do tej nowej sytuacji. I my byśmy tak samo reagowali, jeżeli byśmy czekali na przykład jakiegoś członka rodziny, który zawsze wraca o określonej godzinie i nagle go nie ma, tak samo się denerwujemy i rzadko sobie uświadamiamy, z czego ten stres może wynikać. To, że będzie nowy zapach, zmiana karmy, to, że coś kota boli, może spowodować, że zaczyna się załatwiać w innych miejscach, co my też odbieramy. Czyli to nie jest złośliwość. To jest jedyna forma komunikatu, jaką kot może nam, w jaki sposób może nam powiedzieć, że nie odpowiada mu żwirek, w którym się załatwia, albo za rzadko zmieniamy kuwetę. No, nie może do nas podejść i no, może miałczeć. Chyba, że jest kotem rabina i może wówczas powiedzieć, znaczy, zabrać koty, głos. Koty dają nam komunikaty, tylko my mamy spory problem z odczytywaniem. Jednym z takich klasycznych przykładów jest na przykład moment, w którym opiekunowie mówią, że mój kot jest dziwny, bo nagle przychodzi, żeby go głaskać i nagle mnie atakuje. Ale to nigdy nie jest nagle. To jak zaczynam rozmawiać z opiekunami i proszę, żeby obserwowali zwierzę, bo zwykle jest tak, że na przykład rozmawiają przez telefon, oglądają coś i głaszczą kota. I nie widzą takich sygnałów, takich niuansów wysyłanych, kiedy ogon kota na przykład zaczyna lekko drgać. To drganie jest coraz większe, to jest sygnał, w którym kot mówi, nie rób tego już dłużej, albo nie rób tego w ten sposób, ale my to ignorujemy. Zupełnie jesteśmy zajęci, skupieni na czymś innym. Więc kot zaczyna do nas wysyłać kolejne sygnały, ten ogon jest coraz mocniejszy, kot się spina, nadal nie reagujemy i nagle jest ten atak, czyli takie ugryzienie i ucieczka. Więc to jest ilość sygnałów, które my gdzieś ignorujemy, a później mamy pretensje, nasz kot jest dziwny, a to myślę, że to na koty mogą powiedzieć o nas, że to my jesteśmy dziwni i nie reagujemy. Kasiu, w filmach polskich raczej koty nie są bohaterami. Chyba więcej jednak psów. Zdecydowanie dominują psie role, ale nie wiem, odgrywają ważne role, prawda? Czają się, że w ogóle generalnie koty trochę przegrywają w konkurencji z psami ilościowo, natomiast myślę, że jakościowo przynajmniej dorównują. Dlatego, że rzeczywiście nie mamy ani w polskim kinie, ani w kinie światowym nie mamy seryjnych kotów. Pomijam Garfielda, te ekranizacje komiksowe, ale nie wiem, nie mamy tego w fabule, prawda? Nie mamy kociego Lessie, nie mamy Rintintina. Mamy sporo kocich, mamy kilka kocich gwiazd, takich koty, może nie kojarzymy imion, ale jeżeli widzieliście państwo Śniadanie u Tiffany'ego, to ten rudzielec, tak, to oczywiście. Jest właśnie Orangey, czyli to jest jedna z takich sławniejszych hollywoodzkich. Co jest grany Dave, to jest też rudzielec. Który... Ulysses. Tak. Przywołuję rude koty jakoś rzeczywiście nieźle się sprawdzają na ekranie, tak zapadają w pamięć. Koty są, koty rzeczywiście, jeżeli państwo pójdziecie do kina na grany właśnie dokument świetny, bardzo go polecam, Bracia Lumière. Ach, to jest taki cudny, montażowy tak. Właśnie film złożony z tych pierwszych... Ponad 100 filmów tak, Braci Lumière. Tak, fantastyczny. I tam pojawia się pierwszy ekranowy, jeszcze anonimowy kot. To jest mniej więcej rok 1900, więc to są prawdziwe początki kina. To jest 50 sekund. Siostrzenica Lumière'ów, która została zadanie aktorskie, karmienia kota. I kot przejmuje inicjatywę. Znaczy kot oczywiście wypełnia ekran i kot zaczyna drapać. Oczywiście dziewczynka bardzo chce zadowolić wujków, więc ona jest przerażona, ale karmi kota nadal. I ten film jest świetny, dlatego że on jakby... jest symboliczny, jeżeli chodzi o obecność kota na ekranie. Znaczy kot na ekranie zawsze ten ekran kradnie, nawet jeżeli on się pojawia tylko, nie wiem, niech to będzie ojciec chrzestny. Wszyscy pamiętamy, jak pojawia się po raz pierwszy Don Corleone, pojawia się z kotkiem. Mm-hmm. Kotka nie było w scenariuszu. Kotek był w hali, gdzie kręcono film i został wzięty przez Coppolę. Okazało się, że w trakcie kręcenia miauczał tak głośno, że trzeba było nagrać postsynchrony, ponieważ on zagłuszał Brando. I rzeczywiście tak jest z kotami. Potem była Pepper, czyli taka pierwsza jakby burleskowa kotka, też w tych pierwszych komediach. Ale takim drugim filmem, o którym warto wspomnieć, który też dobrze pokazuje rolę, jaką odgrywa kot w kinie, to jest czechosłowacki jeszcze film Wojciecha Jasnego, Gdy przychodzi kot. To jest taki fantastyczny, to jest taka szkoła czeska, nawiązująca do czeskiego surrealizmu. To jest opowieść o małym takim sennym miasteczku, do którego przyjeżdża cyrk. Tam są różne popisy w trakcie tego cyrkowego show i pojawia się w finale piękna akrobatka z kotem, takim burasem, który nosi okulary przeciwsłoneczne. I kiedy ona zdejmuje mu te okulary, kocie oczy działają jak rentgen i on prześwietla mieszkańców, widać, oni zaczynają się świecić na różne kolory. Zakochani mają kolor czerwony, zazdrośnicy mają kolor żółty, jakby wszystkie maski opadają. I to pokazuje rolę kota, który, mam wrażenie, ten kot ekranowy jest, zachowuje ten boski status, jaki ma w kulturze. Że on zawsze się kojarzy z czymś nadzmysłowym, nieziemskim, nadzwyczajnym. No to musimy teraz przejść do filmokomiksów. To znaczy zawsze najpierw był komiks, a potem pojawia się film, czy to animowany, czy aktorski, ale tego było dla mnie mnóstwo. Prawie zawsze, z małymi wyjątkami, właśnie taka droga i taki los komiksów. Aczkolwiek jeszcze, jeśli chodzi o kota, którego ja pamiętam z dzieciństwa, z telewizora, to jest słynny kot Filemon, który świetnie zdubbingowany jeszcze bardziej wcielił się w kota niż sama animacja, bo ten dubbing taki powolny, koci właśnie świetnie do niego pasował. A z kinowych i trochę też i komiksowych ekranizacji na pewno pewna kocica, która nazywa się Helberry, jako Catwoman wielu zapadła w pamięć i to jest właśnie taka klasyczna droga od komiksu do sprzedawania komiksów w popkulturze na ekranie chyba kinowym. Była Michelle Pfeiffer. To wszystko kwestia gustu. Ważne, że te aktorki potrafią grać i wcielić się w te kocice i wyglądają świetnie. Jednocześnie też świetnie to wypada na ekranie i rzeczywiście to są kreacje aktorskie. To jest ciekawe, choć przecież to są filmy popkulturowe i tam się nie wymaga wielkiego dramatyzmu albo kunsztu aktorskiego, a te panie potrafiły połączyć wodę z ogniem i w popkulturze zaistnieć. Właśnie, tak, żeby Halle Berry też była niezła jako kocica, owszem. Owszem. Ona tak, nawet i bez tego stroju, występując w niektórych filmach, też była niezła jako kocica. No to już wchodzimy w inne rewiry. Chciałbym jeszcze przywołać tu Kocura, który właściwie był wcieleniem hipisa. Pojawił się w latach 70., czyli bardzo dawno temu, w serii komiksowej podziemnej, takiej undergroundowej, Roberta Crumba. I to był też potwór. Bo to był niedobry kot szowinista, kot seksista, kot tak jak Crumb, niezależny, undergroundowy, który zachowywał się jak taki kot, który się nie chce socjalizować i wręcz uwielbia. Właściwie to ja nie wiem, czy on do końca był takim hipisem, bo jednak hipisi starali się... Znaczy on się nabijał z hipisów. Tak, starali się, żeby świat jednak był harmonią i dobrem, a kot Crumba zupełnie odwrotnie. Nie zależało na świecie, tylko był egocentrykiem i straszliwym egoistą, za co niektórzy kotów nie lubią. bo uważają właśnie, że to kot jest szefem w domu i że trudno się z nim do końca zaprzyjaźnić i że lepiej wziąć psa, który jest uległy i że taki dobry system feudalny się lepiej sprawdza niż taki system z kotem. Aczkolwiek to oczywiście są stereotypy. Ale na stereotypach właśnie Crumb budował też swoje komiksy i swoje wizje dość rubaszne i dość jowialne i dość niegrzeczne. Teraz pewnie na sucho by mu to nie uszło i zostałby bardzo mocno zaatakowany z różnych stron. A to był element kultury i to kultura wtedy taka właśnie była, bo wtedy był też tak zwany kod komiksowy, który zabraniał w komiksach pokazywania i przemocy, i seksizmu, a Crumb się jako undergroundowiec wyłamywał z tej politycznej poprawności. Uważał, że należy ją kontestować, bo to nam zabija kulturę i wolność twórczą. Dlatego Crumb był undergroundowy i dlatego nie tworzył dla mainstreamu po prostu. A proszę Państwa, chciałabym nad ciemną stroną kota się pochylić. Dlaczego koty są uważane za zwierzęta towarzyszące wiedźmom, w ogóle za wysłańców szatana, przecież no, mistrz Małgorzata, prawda, Behemot, to jest diabeł. I co sprawiło, jakie paniolu cechy kocie, co ten biedny kot zawinił, że on z diabłem ma konszachty? Tajemniczość i to, że ukrywają swoją naturę i w związku z tym wiele osób nie rozumie kota, a przez to, że nie rozumie, zaczyna się go bać. I no i jakby dostrzega w ich zachowaniach jakieś zagrożenia. To, z czym się spotkałam naprawdę niezmiernie często wśród opiekunów kotów, w momencie, w którym kot stanął na ich drodze, a wcześniej z tymi kotami nie mieli kontaktu, czyli na przykład mówili, że ja właściwie to nie lubię kotów, albo nie chciałem mieć kotów. Albo boję się. Albo i nagle kot wprowadza się i okazuje się, że te koty to są naprawdę niesamowite zwierzęta, że wchodzą w bliskie relacje z opiekunem, że potrafią witać, cieszyć się, tęsknić. I to jest naprawdę takie zaskoczenie tych osób, które nigdy wcześniej kontaktu z kotem nie miały. Ten kot ich odnalazł i oni odkrywają tą kocią piękną naturę. O kociej pięknej naturze i o niezależności kociej krótka ballada wyśpiewana i skomponowana przez Bułatę Okudżawę. Са двора подъезд известный под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит. Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит. Он давно мышей не ловит, усмехается в усы, ловит нас на честном слове, на кусочки колбасы. Он не требует, не просит, желтый глаз его горит, каждый сам ему выносит и спасибо говорит. Он и звука не проронит, только ест и только пьет, грязный пол когтями тронет, как по горлу поскребет. От того-то знать не весел дом, в котором мы живем, надо бы лампочку повесить. Денег все не соберем. To był kot niezależny. Tak, zresztą jaki była to Okudżawa. Ja się zastanawiam, dlaczego kocie cechy przypisywane są ludziom, no niekoniecznie bardziej pozytywnym bohaterom. No, w filmach jest tego dużo. W tytule filmu pojawia się niekoniecznie sam kot jako bohater, ale osoba, której kocie cechy się przypisuje. Kasiu, jakież to filmy byś wymieniła na pierwszym planie? No wiele jest takich tytułów i myślę, że ciągle poruszamy się tutaj w kręgu boskości, że właśnie ten status nadzwyczajności kota, bo o ile pies gdzieś nam sprowadza nas na ziemię i jest taki bardzo przyziemny, o tyle kot jednak w inne rejony i te wszelkie porównania do kota, nawet w języku to mamy, prawda, że kot ma właśnie 7 żyć, kot zawsze spada na 4 łapy, czyli jest jakby nieśmiertelność, że to jest istota, to jest nadistota też wobec nas i wszelkie porównania do kota, koci wdzięk, kocie ruchy, szalenie nas nobilitują, prawda? To są dla nas komplementy. I kot pojawiający się na ekranie jest zapowiedzią właśnie tajemnicy czegoś, jakichś nadzwyczajnych wydarzeń. Jest takie piękne, jedna z chyba z najpiękniejszych takich prezentacji bohaterki, to jest Trzeci Człowiek Carla Reeda, taka klasyka już się filmu noir. Tak. Kiedy bohater poznaje kobietę i to jest Alida Valli, piękna włoska aktorka. Ona jest tak filmowana, że z półmroku jej twarz przypomina koci pyszczek, taki trójkąt. Nie dość tego, na fotelu jest kot, my go nie widzimy dokładnie, widzimy tylko ogon i słyszymy takie lekkie mruczenie i już wiemy, jako wytrawni widzowie, że ta bohaterka jest postacią niejednoznaczną, z tajemnicą i będzie trudna do rozgryzienia. I kot pojawiając się na ekranie tego typu emocje nam zapowiada. Też horrory. Też to, że koty mają jakieś trzecie oko, że potrafią właśnie, że są niejako na granicy między światem zmysłowym, nadzwyczajnym, tą naszą rzeczywistością i jakąś inną. Więc koty wyczuwają, prawda? Też jeżeli obejrzymy sobie chociażby klasykę ekspresjonizmu, to tam się pojawiają koty chociażby Zmęczonej Śmierci, kiedy bohaterka zachwyca się kocientami i to jest ten moment, kiedy tuż przed tym, aż pojawi się śmierć, dosłownie. Jakby jest taka zapowiedź tego niezwykłego. Ale są też i pogodne koty, w ogóle pogodne sytuacje. Czarny kot, biały kot, Kusturicy. Gdzie właściwie tego kota nie ma. On się tam gdzieś przewija, ale głównie jest to tytuł. Nie, no mamy oczywiście, mamy też w polskim kinie koty, które nas śmieszą, prawda? Mamy właśnie bezimienne koty, słynny kot w Misiu, prawda? Który udaje zająca. Mamy kota w Samych Swoich, o którego wybucha jedna z największych wojen filmowych. Mamy też pozytywnego w sumie kota, też właściwie kota seryjnego, na dobrą sprawę, czyli Rademenesa. Słynny serial Siedem Życzeń. Więc rzeczywiście jakby koty, ale myślę, że kot przede wszystkim, kot ma być taki, ma być intrygujący, że to nas w kocie pociąga, bo my go właśnie, my go nie potrafimy do końca rozgryźć i zazdrościmy mu tych wszystkich cech, tej zwinności, tej tajemnicy, tego piękna, no, którego my nie mamy. Adamie, czy kota się łatwo rysuje? Jak sądzisz? Bo widziałam komiksy, gdzie kot zarówno jest taką istotą, no troszeczkę jest taki karykaturalnie, kartunowo potraktowany, ale są też komiksy, gdzie kot jest jak żywy nieomal. Jaki kot jest, jeśli można tak powiedzieć, lepszy i bardziej koci? Czy umiałbyś postawić diagnozę kotom? Kot w komiksie to pewien problem dla rysownika, bo istotą kota nie tylko jest jego wygląd zatrzymany w czasie, ale jednak to, jak on się porusza. Czyli taki kot animowany albo kot filmowany jest dużo lepszy niż kot narysowany, bo narysowanemu kotu odbieramy część jego natury, czyli tą jego wielką zwinność, krok, sposób poruszania się, jego niezwykła motoryka. Zresztą komiks wymaga wielu uproszczeń. Jak w komiksie oddać czar kocich oczu? Właściwie, na przykład psy zawsze mają takie wesołe oczy. No, jedyny pies, który ma kocie oczy, to husky. Jak się zajrzy mu w pysk, niebieski, to rzeczywiście tam jest jakaś tajemnica w tych jego oczach, które potrafią być tak jak kocie. Więc z rysowaniem jest pewien problem. Jak ktoś dobrze rysuje, to oczywiście odda ten ruch i manierę kocią. Natomiast no nie jest to takie proste, nie jest to idealne. Zresztą typowy przykład z Daily Mirror, czyli kot Simona. Rysunkowy kot Simona jest fajny, ale kiedy go się zanimowało i wrzuciło na YouTube'a, to od razu dziesiątki milionów ludzi zaczęły go oglądać i stał się dużo bardziej rozpoznawalny dzięki temu, że się zaczął ruszać. Animowany kot ma tę przewagę nad kotem rysowanym. Ale na przykład kot Rabina świetnie jest narysowany i oddaje kociego ducha i jeszcze do tego mówi. No i on właśnie ma niesamowite oczy. Aczkolwiek to nie jest jakiś wyjątkowej urody kot. Sfar nie rysuje tak, żeby to było piękne. Jemu bliżej do Chagalla, ale to też jest piękno. Oczywiście, ale mówiłeś o tym, że jest nowe kocie bydle się pojawiło. Też takie dziwne. No, różne koty są. Na przykład teraz w Kocim Komiksie debiutuje w Polsce kot, którego nazwano kot Krejzol. A za granicą on debiutował już tak ze 100 lat temu. Krejzol, czyli wariatuncio. Crazy Cat. Crazy Cat, czyli absurdalna kartunowa postać, która jest i pocieszna, i złośliwa, a jednocześnie znowu zbliża nas do ludzkich absurdów i jest trochę uczłowieczona. Zresztą tak między komiksem a kinem, na przykład no, nie znam postaci, które byłyby poważne i w jakikolwiek sposób dramatyczne i byłyby ucieleśnieniem natury psiej w człowieku, a Catwoman na przykład, mimo że jest to popkulturowa postać, ma w sobie ten dramatyzm i tę tajemnicę. Czyli przenoszenie tych kocich cech na człowieka dużo lepiej się sprawdza, jeśli chodzi o taką głębię, niż przenoszenie na przykład psich cech, które zawsze nam się wydają komiczne. Nawet dorobi człowiekowi psie uszy i już może występować w skeczach. Natomiast kot ma dużo tych elementów takiej godności i tajemnicy i to chyba dlatego też czasami jest nielubiany albo staje się outsiderem we własnym domu. Tu, skoro mówisz o wyglądzie, że człowiek z przyprawionymi uszami psa byłby raczej taki pocieszny, no dość taka potworna postać, istota, pewna żona milionera, która no już jest leciwą kobietą pod 80, przeszła mnóstwo operacji, wszystko to razem kosztowało 4 miliony dolarów, implanty na szczęki, implanty na policzki, usta, po to, żeby się upodobnić do kota. I proszę Państwa, co się stało? Po pierwszej operacji, kiedy ona się zaczęła do tego kota ledwie upodabniać, jej mąż szedł do domu, jej nie rozpoznał, w związku z tym, że nie rozpoznał swojej żony, zażądał rozwodu. Więc czasami nie warto się upodobniać do kota. Pani Olu, co taki człowiek może myśleć? Kobieta, no bo jednak to kobiety, żeby się upodobnić do kota. Chcieć się upodobnić do kota. Czy to jest pragnienie piękna, czy dzikości, czy niezależności, a może seksu? Myślę, że każdy z tych powodów jest równie dobry. Ciężko mi sobie nawet wyobrazić, co może kierować taką osobą. Fascynacja w ogóle istotą jako taką. No, koty nas fascynują, no, wielu z nas, natomiast no, nie jesteśmy skłonni jednak do takich zabiegów, więc myślę, że gdzieś tutaj została przekroczona pewna granica. Ale to, że jest to fascynująca istota, to myślę, że jesteśmy zgodni, że odkrywamy ich no, wyjątkową naturę. To, że właśnie wchodzą w taki układ z nami czysto partnerski, czyli chcą być z nami, bądź nie. Potrafią pokazać, że coś im się podoba, bądź nie. Nie akceptują, nie są tak skłonne do ugody, raczej stawiają granice, czyli jeżeli coś mi się nie podoba, nie chcę tego, to zademonstruję to właśnie drapaniem, załatwianiem się poza kuwetą, ostentacyjnym odejściem. Tak? Nie będę się podporządkowywał, ale z drugiej strony, jeśli podoba mi się, chcę być z tobą, no to jestem cały twój, tak? A chciałabym zapytać o uczucia, ponieważ w Powrocie Batmana już mówiliśmy tutaj o kobiecie, kocie, źle to brzmi, kocie kobiecie, w którego znowu pytanie wcieliła się Michelle Pfeiffer, otóż tam bohaterkę, która właściwie już nie żyje. Ratują, ożywiają koty. Czy koty pokazują uczucie no, sobie wzajemnie i swoim właścicielom? Oczywiście jasne, że łaszą się, mruczą, ale czy to nie jest interesowne? Czy w tym jest jakieś uczucie? No jest uczucie. No właśnie to ja wspomniałam wcześniej o tej depresji związanej z utratą i to takiej głębokiej depresji. Mówimy o sytuacji, w której kot odmawia całkowicie jedzenia po utracie opiekuna, czyli po prostu umiera śmiercią głodową. Mówimy o sytuacjach, w których tutaj akurat jedna z klientek mieszkała w domku, miała kota i zaczął przychodzić drugi kot, który był dorosłym kotem. I te koty się po prostu nawoływały przez szyby i początkowo to wyglądało trochę tak, jakby ten kot rezydent no nie był zadowolony z tego powodu, że tam jest obcy kot. No standardowo tak jest. Kot jest terytorialnym zwierzęciem. Jeżeli widzi, że ktoś inny kot chodzi po jego terenie, to powoduje to u niego duży niepokój i irytację, chęć przegonienia. Natomiast tutaj okazało się, że te koty się zwyczajnie zaprzyjaźniły. Ta pani pozwoliła mu wejść, one razem jadły, on go zaakceptował i do tego stopnia, że te koty ze sobą spały. Ja widziałam zdjęcia, bo to jakby miałam okazję obserwować tą relację od początku, bo ta pani nam opowiadała o tym i widziałam filmy. I jest to o tyle zaskakujące, że to nie były koty spokrewnione, a tylko obce na zupełnie, no ta relacja się zbudowała, więc potrafią się zaprzyjaźnić. Zresztą przyjaźni między innymi gatunkami, no między nami ludźmi, ta chęć bycia z nami oczywiście jest ogromna, ale też może być złość. A czy koty bywają wierne sobie? To znaczy mówię o romansie kocim. A następnie, czy ten romans jest, może być kontynuowany przez ileś tam, nie wiem, dłuższy czas? Jak to jest z wiernością kocią? To jest dosyć trudny temat w takim postrzeganiu, jak my patrzymy, bo te koty, z którymi my na co dzień mieszkamy, są istotami pozbawionymi swojej seksualności, bo nie byłoby z nimi łatwo mieszkać ze względu na pewien sposób manifestowania tych emocji. A w związku z tym te koty, które w tych okresach pobudzenia seksualnego rzeczywiście mają dostęp do partnerów. Kotki wybierają kocury, które, no powiedzmy, tych kocurów jest kilka, jest kolejka do kotki, tak? O, tak bym powiedziała, jest wybór. Sam akt kopulacyjny jest dosyć specyficzny. To, co słyszymy, mówimy o marcowaniu, jest związane z tym, że kotka w momencie, w którym dochodzi już do samego aktu seksualnego, żeby doszło do owulacji, to ten moment jest bardzo bolesny dla kotki, więc ten odgłos, który słyszymy, to nie jest rozkosz. Zdecydowanie nie. Jest to rzeczywiście coś, co sprawia jej fizyczny ból i dlatego później, po spełnieniu tego aktu, te kocury muszą uciekać, dlatego że kotka się na niego rzuca. Atakuje go, dlatego że jest to dla niej nieprzyjemne. Więc my też trochę mamy inny wizerunek, bo widzimy kotkę, która jest bardzo namiętna, natomiast ten cały akt no nie do końca jest taki, nie wiąże się z taką ekstazą. Pani Kasiu, tutaj kiwasz głową, bo wiem, że w filmach ten aspekt kocioseksualny bywa często wypunktowany, no chociażby właśnie w tytule. Tak, i teraz właśnie słucham tego, o czym mówi pani Ola i sobie myślę, że w kinie to jest inaczej. Znaczy w ogóle w kulturze jest inaczej. Zakłamanie jest. Tak, bo mówimy kotka, kocica, seksowna, zmysłowa, nieustannie chętna. To okazuje się, że no niekoniecznie. Więc, ale rzeczywiście kino jakby ten stereotyp właśnie, że w ogóle tak bardziej rymuje się kotka z kobietą niż mężczyzną, niż kot z mężczyzną. Jakby ta sfera tutaj seksualności, zmysłowości, właśnie kotka na gorącym bezszczelnym dachu, tak. Bohaterka, która mówi o sobie kotka Maggie. Kotka Maggie, my wszyscy, tak. Myślę, że głównie myślimy o tej adaptacji z Elizabeth Taylor, ale jest telewizyjna z Jessica Lange, która no, zachowuje się jak kotka. Ona się przeciąga, mruczy, wygina. Więc rzeczywiście tutaj ta fizyczność, ta kocia fizyczność jest podkreślona. Więc jest bardzo ciekawe, jak tutaj jakby natura się rozmija z kulturą, jeżeli chodzi o tę kocią zmysłowość. Bo rzeczywiście te ekranowe kotki są bardzo zmysłowe. Ale też potrafią być groźne, bo to jest też Catwoman. Tutaj wspomnieliście państwo o tym, że ona została skrzeszona niejako przez koty. To jest też taki bardzo znany motyw kulturowy, jest taki klasyczny już film japoński Kobieta-kot, Shindo, gdzie mamy też, to jest film zemsty, mamy dwie kobiety, matkę i córkę, zgwałcone i zabite, bo to czas jest niespokojny, które zostają właśnie przywrócone niejako do życia przez koty i wracają do jakiej postaci? Jako kobiety, słodkie, uwodzące mężczyzn, w momencie, kiedy już złapią tego mężczyznę, przemieniają się w drapieżne koty i rozrywają na strzępy. Rzeczywiście przypomniałaś mi ten film, bo bardzo dawno temu już go widziałam. Ale w komiksach raczej to facet, kot facet. Mamy i Fritza, i Garfielda, i no właśnie kota Rabina. To wszystko faceci są. Co się stało z kotkami? Sami faceci, prawda? może komiksiarze, bo jeśli chodzi o komiksy, to komiks, tak zwany komiks kobiecy, doszło do takiego podziału. No, wcześniej nie był aż tak popularny i to faceci rządzili w komiksie i to oni nadawali ton i to oni też rysowali męskie koty, szalone koty, leniwe koty, absurdalne koty. Może stąd to się wzięło. Mało tego, ta komiksowa kultura, która często flirtuje z popkulturą, no nie interesowała się zbytnio kocią seksualnością, a te marcujące koty, no, drące się straszliwie, wielokrotnie to słyszałem, jak się mieszka albo za miastem, albo pod miastem, gdzie koty nie są aż tak socjalizowane, pozamykane w mieszkaniach, tylko żyją na pół dziko, przychodzą do domu, czasami coś zjedzą, czasami gdzieś znikają na tydzień, więc te koty marcują bardzo chętnie i słychać je i przypomina się czasami ludziom taki płacz małych dzieci, które krzyczą, czasami trochę zawodzą i te marcujące koty dość ciekawie to brzmi. Natomiast w komiksie nie ma tych marcujących kotów, to zwykle jest jednak grzeczniejszy. Nawet ten kot Kramba, który jest niegrzeczny, on takich swawoli nie wyczynia. Zresztą ciekawe rzeczy się tu dowiedziałem. Zresztą nie posądzałbym koty o monogamię, bo one w życiu o czymś takim nie słyszały. Natomiast to, że mają taki problem z seksualnością, a kultura zupełnie to zakłamuje i sprzedaje nam koty jako wcielenie seksualności, powabu, seksapilu i takiego wdzięku. Ale to jest ogólnie chyba jednak w kulturze Zachodu takie postrzeganie seksualności i seksu. On jest dość mocno przereklamowany i dość mocno nacechowany pozytywnie, a to nie zawsze tak jest i te problemy seksualne, ludzkie, czy też kocie, to kotom chyba bliżej do ludzi niż psom, które są wiecznie na wakacjach i ten seks też jest dla nich chyba bardziej przyjemny niż dla kotów. No, to już zostawmy zwierzątkom ocenę. Mnie się przypomniał jeszcze jeden film, gdzie kot jest w tytule. To jest francuski film z genialnymi rolami Jeana Gabena i Simon Signoret, zresztą według powieści Georges'a Simenona, który podobno też był kociarzem. Tak. Ale to jest film z 71 roku. Film, jak mówię, zatytułowany Kot, gdzie tego kota w ogóle nie ma. Natomiast jest wojna o kota, tak jak zupełnie inaczej prowadzona, bo to jest wojna psychologiczna, nie tak jak w samych swoich, gdzie kot jest zwabiony. Nie wiem, czy ktoś z Państwa widział ten film? Kasiu? Tak, dawno temu, ale pamiętam, bo to świetne. No to jakby kot jest katalizatorem, prawda? Bo to z tego, co pamiętam, to pani zabiła kota. Pani wypuściła kota. Tak. Czy ona go zabiła, to nie wiadomo. No pozbyła się go, bo widziała w nim rywala, że to on jest odpowiedzialny jakby za utratę jej więzi z mężem. No, to już jest naprawdę jeszcze większa zawiłość, czyli że kot jest rywalem w miłości i to nie, znaczy ona jest zazdrosna o niego, że większym uczuciem, nie pamiętam jak się ten pan nazywał, darzy zwierzątko, kota, niż ją. Czy tak może być? Może być, to jest uczucie, do którego ciężko się przyznać. Tu akurat jest filmowa postać, ale w życiu też tak jest, bo na przykład w sytuacji, w której osoba wchodzi do związku, w której już jest zwierzę, a zwierzęta potrafią też odczuwać zazdrość. Wiemy to o psach, natomiast co do kotów możemy przypuszczać. No nie mamy jeszcze na to dowodów, natomiast wielu opiekunów myślę, że spokojnie może to potwierdzić. No i teraz mamy sytuację, w której wchodzi nowa, budowana jest nowa relacja i jest ta zazdrość o tę nową relację. Tak właśnie jest dokładnie, tak jak pani opisała to. To jest w filmie Podwójny kochanek Ozona. Jest właśnie też zawiść, zazdrość i właściwie no, kot jest przepędzony, tym razem przez pana, nie przez panią. Ale proszę państwa, o kotach wiem, że ja jeszcze powinnam zapytać, jakie są państwa prywatne relacje z kotami. Kto z państwa ma kota na przykład, Adamie, czy ty masz kota? Miałem koty, kiedy mieszkałem pod miastem, natomiast mieszkając już w centrum miasta, no takich rzeczy się kotu nie robi, nie zamyka się go, bo to jest jednak wbrew jego naturze i w mieście trzymam psa. I pies jako taki człowiek, który jest ciągle na wakacjach, wcielenie hipisa i wesołego człowieka, radzi sobie, radzi. Natomiast z kotami już jest dużo gorzej w zamknięciu. To był głos Adama Gawędy, który dzisiaj był po raz pierwszy gościem Niewidocznej Strony Sztuki. I teraz jeszcze pani Ola, która na pewno ma jakieś kontakty z kotami, niekoniecznie tylko zawodowe, że tak powiem. Ma pani prywatnego kota? Tak, mam prywatnego kota i wiążę. Uwięziłam go w domu. Czyli spieszy się pani do niego. Kasiu, a jak z twoimi... No ja mam zaprzyjaźnione. Z swoimi kotami, tak? Zaprzyjaźnione koty. Zaprzyjaźnione, tak. Koty przychodzące. Proszę państwa, kończymy... Kota na punkcie kota, czyli odsłonę zwierzęcą, ale upomnieli się o kota jego miłośnicy, jako że jakiś czas temu mówiliśmy o psach, więc zawistni wielbiciele kotów powiedzieli, że musi być audycja o kotach. To też właśnie tak było. Moimi gośćmi byli, przypomnę jeszcze raz, Aleksandra Szywała, zoopsycholog. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Katarzyna Wajda, historyk kina. Dziękuję. Dziękuję. Adam Gawęda, krytyk literacki i znawca komiksu. Dzięki pięknie. Dzięki, dziękuję. W studio pomagały nam Sylwia Hej, wydawca, oraz Ewa Redel, realizatorka. Dziękuję. Oraz żegnam się z państwem ja i to kocim krokiem odchodzę. Proszę państwa, odchodzimy teraz na palcach. Znowu to będzie utwór wzięty z filmu. Co prawda to jest taki trochę większy kot, ale w nietypowym kolorze. Słynna komedia z Peterem Sellersem, rok 1982, a muzyka Henry Mancini. Oczywiście już państwo domyślają się, że chodzi o Tajemnicę Różowej Pantery. Zapraszamy do reklamy. Własny biznes to wyzwanie. Chcesz, by wszystko było na najwyższym poziomie. Dlatego tak ważne jest solidne wsparcie. Ja dostałem je w pakiecie. Przyjdź do salonu Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty dla swojej firmy. Nowe Renault Megane już od 54 900 zł, dostępne także w leasingu 103% na 3 lata. Teraz z pakietem biznesowym, przedłużoną gwarancją, przeglądami i ubezpieczeniem 2%. Sprawdź również ofertę na pozostałe modele Renault. Szczegóły w salonach. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Wszystkiego najlepszego! Pomyśl życzenie! Chcę, żeby wszystko, o czym marzę, było w promocji! Nie mów na głos, bo się nie spełni! Spełni się, spełni! Z okazji 40. urodzin sklepów Smyk zapraszamy na urodzinowy Mega Weekend. 20% rabatu na wszystko w sklepach stacjonarnych, a na smyk.com wszystkie ubranie i buty 20% taniej. Nie przegap okazji! Urodzinowy Mega Weekend trwa od 13 do 15 października. Promocje nie łączą się. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary.